www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم حضرت بھائی دوستو عزیز اب تعالی جل شانہ کو ایمان مطلوب ہے اور ایمان بہترین عبادت ہے بہت سے لوگ ایمان کو عبادت نہیں سمجھتے ایمان بھی عبادت ہے بلکہ ایمان اصل عبادت ہے قرآن کریم میں ہم تعالیٰ جل شانہ نے ایک شرط فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ کی عبادت کرو موت تک اور موت پر اللہ نے یقین کا لفظ بولا اس لیے کہ دنیا کے تمام مسائل میں کسی نہ کسی کو اختلاف ہے لیکن موت کے بعد میں کسی کو اختلاف نہیں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے چاہے وہ ناستک ہو دہریہ ہو عیسائی ہو یہود ہو سبھی موت کو مانتے ہیں تو موت اپنی جگہ ایک مسلم مسئلہ ہے اس لیے قرآن نے اس کو یقین سے تعبیر کیا اور ایمان کو عبادت سے تعبیر فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان عبادت ہے اور تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا ایمان موت تک رہنا چاہیے دیکھو ایک مسئلہ سمجھو بہت سی عبادتیں بہت سے موقع پر معاف ہو جاتی ہیں یہ حضرات علماء تشریف فرما ہے اگر کوئی انسان چھ نماز تک بے ہوش رہا تو یہ چھ نماز شریعت نے معاف کر دی اب ان نمازوں کی نہ قضا ہے نہ کچھ فدیہ ہے کچھ نہیں ہے بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ میرے ابا دو دن کوما میں رہے تین دن کوما میں رہے چار دن کوما میں رہے پانچ دن دس دن ہاسپٹل میں رہے آخری دنوں کی نماز چلی گئی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کوئی دوسرا بیچارہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا اتنا فدیہ دے دو اتنے پیسے دے دو شریعت نے یہ کہا ہے کہ چھ نمازیں اگر کوئی آدمی بے ہوش رہا چھ نمازوں تک تو رب العالمین جو رحمتوں کا خزانہ ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں ان چھ نمازوں کو معاف کر دیتا ہوں قضا بھی نہیں کرنا ہے فدیہ بھی نہیں دیکھو نماز بھی معاف ہو گئی روزوں کے بعد میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی رمضان کا پورا مہینہ بے ہوش رہا تو رمضان کے روزے معاف ہو جاتے ہیں اس کی قضا بھی نہیں اس کا فدیہ بھی نہیں زکات کے بعد میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ اگر ایک مہینے کے بعد مجھ پر ادائیگی زکات کا مسئلہ تھا اور ابھی مکان میں چوری ہو گئی آگ لگ گئی مال ختم ہو گیا اور وہ نصاب کے بقدر نہ رہا تو شریعت کہتی ہے زکات معاف ہو گئی حج کے بعد میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے تو نماز بھی کبھی معاف ہو جاتی ہے روزہ بھی کبھی معاف ہو جاتا ہے زکات بھی کبھی معاف ہو جاتی ہے حج بھی کبھی معاف ہو جاتا ہے لیکن ایمان کبھی معاف نہیں ہوتا حتیٰ کہ قرآن نے یہ کہا کہ کسی کافر نے مردود نے تمہیں پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد تمہارے پاس کلمات کفر بلوانے لگا جیسے آج کل کے حالات میں بہت سی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں اس کی ویڈیوز بھی اور اس کی کلپیں بھی ریلیز ہوتی رہتی ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کو گالی بلواتا ہے کوئی نبی پر گالی بلواتا ہے کوئی قرآن پر کوئی کس پر کوئی کس پر اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے شریعت مطہرہ نے یوں کہا کہ اس موقع پر بھی تو اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے وہ کلمے بول دے جو وہ بلوا رہا ہے لیکن دل میں پھر بھی ایمان ہونا چاہیے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ تیرا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے زبان سے ان کلمات کو بول دے جے رام جی جو کچھ اس نے بلوایا وہ بول دے لیکن اپنے دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے ایمان کبھی بھی معاف نہیں حتیٰ کہ فرمایا عالم سکرات میں تو پہنچ گیا آخری لمحات تیرے چل رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس موقع پر بھی اپنے مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو لقد نو موتاکم بلا الہ الا اللہ اپنے میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کان میں پڑھو، اگر ہوش و حواس ہوگا پڑھ پائے گا، نہیں ہوش و حواس ہے تو خیر اللہ کی مرضی، وہ قومہ میں ہے بے ہوش ہے کوئی عرض نہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں. لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتی. پھر دوسری بات، جہاں جہاں روایتوں میں آیا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، وہاں صرف لا الہ الا اللہ مطلوب نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ بھی مطلوب ہے. اس لیے کہ وقت عبد القیس ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ احباب حضور کی خدمت میں تشریف لائے، اس کو وقت عبد القیس کی روایت کہی جاتی ہے. تو اس روایت میں ہے، حضرت نے فرمایا، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہم آپ کے پاس بار بار نہیں آ پائیں گے، اس لیے ہمیں آپ کو ایک جامع بات بتا دیں، ہم اپنے مقام پر اپنے علاقے میں رہ کر عمل کریں. تو حضرت نے فرمایا، آمرکم باربعین وانہاکم باربعین، میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں. جن چار باتوں کا حکم دیا اس میں فرمایا الایمان باللہ، پھر حضرت نے فرمایا من ایمان، جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ ہو رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہت جانتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا اور میری رسالت پر ایمان لانا. معلوم ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ ایمان میں مطلوب نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ بھی ایمان میں مطلوب ہے. یہ دونوں ہی جب ہوں گے تو ایمان ہوگا، اور دونوں میں سے ایک جز بھی نہیں رہا، ایک بھاگ بھی نہیں رہا، تو ایمان نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی پکا توحید کا قائل ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، لیکن محمد رسول اللہ تو نہیں مانتا، تو ایمان نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر ایک آدمی محمد رسول اللہ پر دل و جان سے فدا ہے، حضرت کی ذات پر فدا ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ بھی ایمان نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بھی مطلوب ہے اور محمد رسول اللہ بھی مطلوب ہے. اور پھر آپ کی رسالت پر ایسا ایمان کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہے ایمان. قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. اور قرآن نے جگہ جگہ پر اشارات، صراحت، بہت کچھ بیان کیا ہے آپ کی ختم نبوت پر، آپ کی رسالت پر. ابھی مول صاحب نے بھی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ آخری نبی ہے. ایک طالب علمانہ انداز میں حضرات علماء کے سامنے ایک استدلال ختم نبوت کے اوپر قرآن سے پیش کرو، جو ایک جو ہے دل پر گزرنے والی بات ہے، شاید کہ حضرات علماء اس کی تائید کریں. کہ آپ دیکھیں، اب تعالی شانہ نے تقوی کی جہاں تعریف فرمائی قرآن کے بالکل شروع میں، جو ابھی ان بچوں نے پڑھا، یہ بھی ایک بات عرض کرو کہ تقوی کے بعد میں بعض مرتبہ بعض لوگ وہ تقریر کر دیتے ہیں کہ بیچارے عوام سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تقوی بڑے کی بنا ہی نہیں پاتے، یہ تقوی کیسے بنے گا، آپ سے ڈر جاتے ہیں. امت کو مایوس نہ کرو، امت بہت مایوس ہو چکی ہے، بہت مایوس ہو چکی ہے. یہ امت حکومت سے مایوس، یہ امت لوگوں سے مایوس، یہ امت اقارب رشتہ داروں سے مایوس، یہ امت اولادوں سے مایوس. ایک تو سہارا تھا اللہ کا، اس پر بھی ایسی تقریر کریں گے کہ امت مایوس ہو جائے اپنے رب سے. امت کو مایوس نہ کرو، اللہ کی رحمتوں کے تذکرے کرو تاکہ امت توبہ کر کے اپنے رب سے جڑنے والی بن جائے، اللہ سے تعلق رکھنے والی بن جائے. ایک سیدھی سیدھی تقویٰ کی تعریف جو قرآن نے کی، بہت جامع معنی تعریف، بہت اچھے اور سہل انداز میں فرمایا، ہدل للمتقین، ہدایت ہے یہ قرآن متقیوں کے لیے. کون متقی؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو قرآن کتنی سیدھی سادھی تعریف کر رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیر، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے. مجمع میں کون ایسا ہوگا جس کو اللہ پر ایمان نہ ہو؟ پورا مجمع ہے کہ نہیں ایمان والا؟ الذین یؤمنون بالغیب. دوسری چیز، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے. مجمع میں کون ایسا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا؟ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. یا زکات مراد نہیں ہے، مطلقاً صدقہ مراد ہے. مجمع میں کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ہاتھ سے کبھی 5 روپے بھی نہ دیے ہو؟ کوئی نہیں ہو سکتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے اتاری، کون ایسا ہوگا جس کو اگلی کتابوں پر ایمان نہ ہو، اور اس کتاب پر جو آپ پر اتاری اس پر بھی ہم سب کا قرآن پر ایمان ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ پر اتاری اس پر اور جو آپ سے پہلے اتاری اس پر، فرمایا أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ چیزیں ہم میں سے سب میں موجود ہے کہ نہیں؟ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. کتنا آسان تقویٰ، تقوی کی تعریف کتنی آسان حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائی. ان آیات میں ایک استدلال ہے جو ایک طالب علمانہ انداز میں دل سے گزرا. اللہ نے یوں فرمایا، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، ایمان کے لیے اور تقوی کے لیے بیان فرمایا، جو ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتری، جو آپ سے پہلے اتاری گئی. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ متقی وہ ہیں جو آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور بعد میں آنے والی کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، یہ کہیں نہیں کہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی کتاب آنے والی ہی نہیں. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ آخری نبی ہے جو اس قرآن کریم کو لے کر کے آئے. وما انزل من قبلک کہا ہے، من بعدک نہیں کہا. یہ من بعدک کا لفظ نہ لانا دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ آخری پیغمبر ہے، بس اس پر ایمان رکھنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر ہمیں ایمان لانا ہے، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، اللہ کی ذات پر، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. پھر اگر اور روایت میں آپ دیکھیں تو جو ابھی مولانا سراج تلمہو نے اشارہ کیا، انکم تختنون فی قبورکم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میرے باغ میں قبر میں آزمائے جاؤ گے، تمہیں سوال ہوگا میرے بارے میں. حضور فرماتے ہیں میرے باغ میں تمہیں سوال ہوگا کہ یہ کون صاحب ہے، معبود ذہنی کہہ لو، یعنی ذہن میں استحضار کروایا جائے گا، یا پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک راستہ کر دیا جاتا ہے، وہ اقوال ہے سب. بہرحال یہ ہے کہ پوچھا جائے گا تم یہ صاحب کو پہچانتے ہو، بن دیکھے بھی جنہوں نے اتباع کی ہوگی وہ کہیں گے کہ یہ محمد ہے، قد جاءنا بالبینات والہدی، جو ہمارے پاس ایک ہدایت نامہ لے کر کے آئے تھے، کتاب لے کر کے آئے تھے. یہاں بھی ترمذی شریف کی روایت کے سوال ہے، من ربک، رب کون، من نبیوں کا، نبی کون، دین کیا ہے. یہاں اللہ کے ساتھ نبی کا سوال دلیل ہے کہ صرف توحید کافی نہیں ہے، ساتھ میں رسالت کی بھی ضرورت ہے. پھر اور آپ دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ دھنگ سے اگر جواب دے دیا قبر میں، مسئلہ پیچیدہ تو ہے ضرور، قبر کا مسئلہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرمایا کہ حضرت جب قبر میں سوال ہوگا تو میرے ہوش حواس ہوں گے یا نہیں، میں ہوش حواس میں ہوں گا یا ایسے ہی بڑا وہ دبدبا ہوگا فرشتوں کا. تو حضرت نے فرمایا قل آن، فرمایا عمر جیسے ابھی ہو نا ویسے ہی ہوں گے. بخاری شریف میں ہے، یہ حضرات اکابر علماء ہے، کتاب الجنائز کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دفن کر کے چلتے ہو، ان المیت یسمع قرعن عالیہم، تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتی ہے، تمہارے چپل کی آواز بھی سنتی ہے. اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس کی روح کو اس میں ڈالا جاتا ہے، جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں ویسے ہی ہم کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہ فرشتے اب ہم سے سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، انکم تختنون فی قبورکم، صحیح اور ڈھنگ کا جواب دے دیا تو پھر بخاری شریف میں ہے نم صالحہ، آرام سے سو جا، اور کچھ روایتوں میں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، سکون سے سو جا. اور اس میں مناسبت، مشابہت اور ربط، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو اس کے صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں, اسی طرح نیک بندے اور نیک بندی تو بھی آرام سے قبر میں سو جا, اب قیامت تک تیرے محبوب مولا کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا, تو سکون کے ساتھ سو جا. اور دوسری وجہ بیان فرمائی کہ جب اس کا شوہر صبح میں اس کو اٹھاتا ہے تو اس کی پہلی نظر اپنے شوہر پر پڑتی ہے دلہن کی. اس روایت میں اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ تو بھی قیامت میں اٹھے گا تو تیری پہلی نظر اپنے محبوب مولا کے اوپر پڑے گی. یہ مناسبت حضرات صوفیہ نے اس میں بیان فرمائی ہے. تو بہرحال لا الہ الا اللہ بھی مطلوب ہے اور محمد رسول اللہ بھی مطلوب ہے, دونوں کو اگر کریں گے تو ایمان ہوگا, کسی ایک جز پر عمل کیا تو ایمان نہیں ہو سکتا ہے. اسی ایمان کو ہماری زندگی میں اتارنے کے لیے, بتلانے کے لیے, تعلیم کے لیے اس مقدس قرآن کو اتارا گیا. یہ جو مقدس قرآن ہے وہ اسی لیے اتارا گیا تاکہ ہمیں اپنا ایمان بتایا جائے. قرآن کا کوئی پیج اور کوئی ورق خالی نہیں ہوگا جس پر ایمان کا تذکرہ نہ ہو, جس پر ایمان کا بیان نہ کیا گیا ہو, جس میں تعالیٰ نے ایمان کا مطالبہ نہ رکھا ہو, جس میں اللہ نے اپنی محبت کا مطالبہ نہ رکھا ہو, اپنے ماننے کی باتوں کو نہ رکھا ہو, اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارات یا صراحت سے ذکر نہ کیا ہو, کوئی پیج ہم کو نہیں ملے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہے میرے اور آپ کے ایمان کو بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد قرآن جب کتاب ہدایت ٹھہری, ہدایت کی کتاب, ہدایت کا معنی رہنمائی, یعنی یہ قرآن جو ہے ہماری رہنمائی کرنے والا ہے. کس میں رہنمائی کرے گا؟ فرمایا ایمان میں رہنمائی کرے گا. کیسے رہنمائی کرے گا؟ فرمایا یاد رکھو ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی طرح تم ماننے والے نہ بنو, کسی طرح نہیں, حتیٰ کہ شرک اصغر بھی نہ ہو. شرک اصغر کا معنی ریاکاری, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ راضی ہو جائیں, یہ راضی ہو جائیں, یہ راضی ہو جائیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب ایک بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی کام کسی کے دکھاوے کے لیے کیا کہ مجھ صاحب مجھ سے راضی ہو جائیں, حاجی صاحب مجھ سے راضی ہو جائیں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو دکھاوے کے لیے کیا ہے کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, اور اگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا معلوم میرے کام سے خوش بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور اگر خوش بھی ہو گئے تو کیا معلوم کچھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے, اور اگر دیا بھی تو کتنا دے گا وہ, 2000 4000 5000. فرمایا کیا تمہاری زندگی کی کفالت ہو گئی اس سے؟ اس کے بعد فرمایا اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو کالی رات میں اندھیرے میں کرو گے تب بھی وہ دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کر رہا ہے, میرے خاطر کر رہا ہے. اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو وہ یقیناً جب دیکھے گا کہ میرے لیے ہے تو خوش بھی ہوگا, اور جب وہ خوش ہوگا تو عطا بھی کرے گا, اور ایسا عطا کرے گا کہ کسی کے در کا آپ کو مانگنے والا نہیں بنائے گا. فرمایا اس اللہ کے لیے کرو. تو شرک کے اصغر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, یہ بھی ایمان کے خلاف ہے. اسی طریق سے جو ایمان کے خلاف طرق ہیں, کسی مزار پر جا کر کے اولاد مانگنا, کسی سے کیا مانگنا, کسی سے کیا مانگنا, دنیا کی اگر آپ غور کریں اور کوئی اجمیر گیا ہو تو وہاں اجمیر میں ایک شعر کندہ کیا ہوا ہے پرسین میں, فارسی میں, اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جب تک معین الدین چشتی دنیا میں نہیں آئے تھے وہاں تک تقدیر قلم سے لکھی ہوئی ساری چیزیں لوہے محفوظ میں تھی, اور جب معین الدین چشتی دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری مقدرات کے دفتر کو معین الدین چشتی کے قدموں میں ڈال دیا. آج بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے اجمیر کے اندر. اس کا مطلب یہ نکلا کہ گویا اب اللہ کے پاس تقدیر کا مسئلہ نہیں رہا, بلکہ اللہ سارا مسئلہ تقدیر کا معین الدین چشتی کے پاس آ گیا. کون معین الدین چشتی میری اور آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے بنا سکتا ہے جب نبی کو اللہ نے یوں کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, پیغمبر تم جس کو چاہے ایمان نہیں دے سکتے ہو, میں جس کو چاہوں گا ایمان دوں گا. نبی اپنے چچا کو ایمان نہیں دے سکے تو معین الدین چشتی کیا دے سکتے ہیں. عبد القادر جیلانی کے بعد میں ایک واقعہ بڑے مشہور بہت مشہور ہے اور جو ہے بعض طبقے کے لوگ اس کو بڑے جوش و خروش سے بیان کرتے ہیں کہ جو عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کر لیتا اس کو موت نہیں آتی تھی, وہ زندہ رہتا تھا. تو ایک صاحب ایک عورت تھی, اس نے اپنے بیٹے کو مسافر کے لیے بھیجا اور دوسرے دن وہ بچہ مر گیا. تو وہ عورت روتی ہوئی بچے کو اٹھا کر لے گئی اور کہا آپ کی ملاقات کے بعد تو موت نہیں آتی اور اس کو تو موت آ گئی, اس کو آپ زندہ کر دیجئے. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے, تیرا بچہ یوں ہے. کہا نہیں آپ کو زندہ کرنا ہوگا. تو کچھ لاشیں پڑی ہوئی تھی, یوں کہا کہ اس میں تیرے بچے کو سلا دے. بچے کو سلا دیا اور اس کے بعد یوں دم کیا پھونک ماری تو وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے, بچہ بھی زندہ ہو گیا اور دوڑتے ہو گئے. عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیسے کیا, تو کہا اسرائیل روحوں کو لے کر کے جا رہے تھے, میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلی کو چھین لیا اور ان روحوں کو اس میں داخل کر دیا. وہ طبقہ تو اس واقعے کو بیان کرتا ہی ہے, ہمارے کچھ علماء بھی بطور کرامت اس کو بیان کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ, نہیں ہو سکتا ہے. ایسی باتیں بھی ہم بیان نہ کریں جس سے امت غلط راستے پر چلی جائے, امت غلط سبق لے لے. یہ غلط واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کو پرکھو گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو یہ واقعہ آپ کو غلط ثابت ہوگا. میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے طلبہ کو بخاری میں ایک بات بتائی تھی اور ہر سال میں بتاتا ہوں کہ یاد رکھیں بزرگوں کے حالات امت کے لیے یہ قابل اتباع نہیں ہے. قابل اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, آپ کا قول آپ کا فعل. ہاں بزرگوں کے وہ حالات جو قرآن اور حدیث پر منطبق ہوتے ہیں وہ بڑے قابل اتباع, اور اگر وہ نہیں ہے تو قابل اتباع نہیں ہو سکتے. روایت میں آتا ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب کو ایک عورت نے چادر پیش کی, اور چادر کا مطلب ابا تھا اس زمانے کا, اور اس کا جو یہ دامن ہوتا ہے نا یہ پتیاں وغیرہ اس پر چادر بنائی تھی, یہاں بہترین ڈیزائن تھی. وہ حضرت کی خدمت سے پیش کی اور عورت نے یوں کہا کہ حضرت میں نے خاص یہ چادر کی جھالر اپنے ہاتھوں, چادر نہیں بنائی چادر کی جھالر میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنائی. روایت میں ہے حضرت نے یوں جھک کر لیا, اس کے ہدیے کو یوں جھک کر لیا, امت کو تعلیم دی اتنے بھی ہدیے کے باب میں مستغنی اور بے نیازی نہ بتاؤ, اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. حضرت کو کیا ضرورت تھی کہ ایسے چھپ کر کے دیتے, حضرت کے پاس تو ہدایا اور تحائف بڑے بڑے بادشاہوں کے آگے تھی, لیکن حضرت نے چھپ کر لیا اور امت کو بتایا کوئی ہدیہ دے چاہے معمولی ہو چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات اور کشکول میں کسی جگہ فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر برکتوں والی اگر کوئی آمدنی ہے تو وہ بغیر تمنا کے آیا ہوا ہدیہ ہے. یعنی جس پر ہماری تمنا نہ ہو, لالچ نہ ہو کہ نہیں یہ کچھ دے جائیں گی, یہ لالچ نہ ہو اور پھر کسی نے دیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہت ہی زیادہ برکت والی وہ چیز ہے. آگے حضرت مفتی صاحب کا جملہ سنیں, جس نے ایسے ہدیے سے استغنائیت پر منہ پھیرا توجہ نہیں کی, فرمایا خطرہ ہے کہ اللہ زندگی میں اس کو فقیر نہ بنا دے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا, عنایت تھی حق تعالی شانہ کی طرف سے. تو حضرت نے یوں جھک کر اس کو قبول فرمایا اور اپنے زیب تن فرمایا اس کو اور مجلس میں تشریف لائے. بھی کہنے لگے یار اس میں کپڑا بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے, چادر بڑی اچھی معلوم ہو رہی, مجھے عنایت فرما دیا. تو حضرت کا اچھا میں دوسرا اپنا آبا لے لیتا ہوں. اندر تشریف لے گئے تو اور صحابہ نے ان سے کہا کہ جو چیز حضرت کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی, تو وہ صحابی یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ چادر بدن ہے، میں نے اس لیے مانگی کہ اللہ کے نبی کے بدن سے لگ چکی ہے، میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا، اس لیے میں نے مانگی. اب یہ ساری بات حضرت سن رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت کا مکان کوئی بہت بڑا تھوڑا ہی تھا، وہی جو ابھی آرام فرمائے آپ تشریف فرمائے وہی آپ کا حجرہ شریف آپ کا مکان تھا. حضرت تشریف لے گئے تو ساری باتیں حضرت یہ سن رہے، لیکن آپ نے اس صحابی کو منع نہیں فرمایا کہ تم کفن کیسے بناؤ گے، ابھی حیاتی میں کفن کیسے تیار کر لو گے. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لیں تو جائز ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہوا، بالکل جواز ہے اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار رکھو، اور اس لیے بھی رکھنا چاہیے تاکہ موت کا استحضار رہے. لیکن بعض بزرگوں کے بعد میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی قبر بھی تیار رکھتے تھے اور اس میں جا کر سویا کرتے تھے، یہ حدیث سے منطبق نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بزرگوں کا حال ہے جو امت کے لیے قابل عمل نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ ان پر ایک غلبہ ہوا ہوگا اور اس غلبے کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. بہرحال ہمارے وہاں شریعت وہی ہے جس کو آقا نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا. تو ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ میں کوئی شرک نہ آئے، کوئی شرک ہمارا نہ آئے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، رسول کا معنی ہے قاصد، رسول کا معنی قاصد ہے، محمد اللہ کے قاصد ہے، بھیجے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قاصد اور نائب مان لیا تو لا محالہ اب یہ ماننا پڑے گا کہ محمد جو بول رہے ہیں وہ وہی سے بول رہے ہیں، ان کے قاصد ہیں، ان کے نمائندے ہیں. ارے بھائی آپ کی حکومت کے پاس اور ملکوں سے نمائندے آتے ہیں، امبیسیڈر آتے ہیں، ان کے جو ہے سفرا آتے ہیں بات کرنے کے لیے، تو گویا سفیر کا بات کرنا ہمارے ملک میں آ کر یہ اپنے پرائم منسٹر کا بات کرنا ہوا، اپنے پریسیڈنٹ کا بات کرنا ہوا، تو محمد جب اللہ کے قاصد ٹھہرے، اللہ کے رسول ٹھہرے، اللہ کے بھیجے ہوئے آدمی ٹھہرے، تو اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ وہی بول رہا ہے جو اللہ نے آپ کو فرمایا. اسی کو قرآن میں فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. اب آپ اس قرآن کریم کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کے اخلاق کیا تھے، تو عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کریم ہے، قرآن جو کہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک بات لکھی ہے، اللہ نے دو قرآن اتارے، فرمایا ایک پڑھا جانے والا وہ قرآن ہے اور ایک چلتا ہوا قرآن جو محمد رسول اللہ ہے. تو یہ بھی قرآن ہے، اس قرآن کی اتباع کی ہمیں ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. قرآن تقاضوں پر عمل کرو، یہ جو مجالس قرآن پر ہوتی ہے بس اس میں یہی باتیں ہوتی ہیں، قرآن تقاضوں پر عمل کرو، نمازیں اپنی زندگیوں میں زندہ کرو. نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، نماز کا اہتمام کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو عبادت شریعت نے ہم پر رکھی ہے اس کا اہتمام کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اچھے اخلاق بناؤ. دیکھو اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے. میں ابن قیم کے حوالے سے بات آپ کو سناؤں. ابن قیم علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ ایک ہے نبی کے معجزات، ایک ہے نبی کے اخلاق. بہت پیاری بات ہے، فرمایا نبی کے معجزات جتنے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اختیار میں ہے، اللہ جب چاہتا ہے ظاہر کرواتا ہے، لیکن اخلاق نبی کے اختیار میں. دوسری بات ابن قیم نے لکھی کہ معجزات پر اتنے ایمان نہیں لائے جتنے کے اخلاق پر ایمان لیا ہے. آپ دیکھیں مکی زندگی کے اندر حضرت نے اشارہ کیا چاند کو اور دو ٹکڑے ہو گئے، کتنے ایمان لائے. خود سن ہجری سات تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر حدیبیہ تک کتنے مسلمان ہیں؟ 1500 ہے، 2000 بس اس کے عمر حدیبیہ میں جانے والے 1500 کی عدد بیان کی جاتی ہے. اتنے مسلمان، اور سن صلاحت ہو گئے اہل مکہ کے ساتھ صلاح ہو گئے, اور اس کے بعد نبی کے کریمانہ اخلاق دیکھے, صحابہ کے جب اخلاق دیکھے تو پھر اخلاق کو دیکھنے کے بعد کتنے مسلمان ہو گئے, 4 سال کی مدت ہے, اس سے پہلے ایک لمبی مدت گزری 18 سال کی, اس میں 1500 مسلمان ہیں. یہ 4-5 سال کی جو مدت ہے حجت الوداع کے اندر, ایک کال پر 80,000, ایک کال پر 90,000, ایک کال پر 1,00,000 اور ایک کال پر 1,24,000 کا عدد, یہ 4 سال میں اتنے سارے ہو گئے. کہاں سے ہو گئے؟ محمد رسول اللہ کے اخلاق کی دنیا, حضور کے اخلاق. میں ایک مثال آپ کو دوں, حضرت کے اخلاق, ادھر تفت التفت جمیا, روایت میں یہ لفظ آتا ہے, حضرت جب کسی سے بات کرتے تھے یا کوئی حضرت سے بات کرتا تھا تو حضرت مکمل متوجہ ہوتے تھے. یہ نہیں کہ ادھر کوئی بول رہا ہے تو میں یوں کر کے, جیسے ہماری عادت ہے ادھر کوئی بات کر رہا ہے میں ادھر دیکھ کر اس کی بات سن رہا ہوں, ادھر کوئی بات کر رہا ہے تو میں یوں بات کر رہا ہوں, ادھر کوئی مسافہ کر رہا ہے میں یوں مسافہ. حضرت کے یہ عقل, ادھر تفت انتفت جمیا, مجھ سے بات کر رہے میں ان سے مکمل مخاطب ہو کر کے حضرت دیکھتے رہتے تھے, اور جب تک ان کی بات پوری نہیں ہوتی تھی حضرت اپنا منہ نہیں پھیرتے تھے. کیا اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا اخلاق تھے. بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ اقامت ہو گئی یعنی تقدیر ہو گئی اور آپ مسلح پر تھے اور مسلح پر جا رہے تھے اور ایک صاحب آئے اور کچھ روایت میں کہ ایک عورت آئی اور انہوں نے آ کر کہا حضرت مجھے آپ سے بہت شدید ضرورت ہے, تو حضرت اقامت ہو چکی, تقدیر ہو چکی ہے اور حضرت مسلح سے ایک طرف ہو گئے اور ان کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے, بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. اتنی دیر باتیں کی کہ علماء نے بحث شروع کر دی کہ اقامت اب دوبارہ ہوگی یا نہیں ہوگی, وقت زیادہ ہو گیا ہوگا تبھی تو یہ بحث آ گئی. لمبی دیر تک حضرت بات کرتے رہے اور اس کے بعد کے تشریف لائے, مسلح کے اوپر نماز پڑھائی. روایتوں میں ہے کہ آخر وہ کیا بات تھی اتنی اہم کہ حضرت اتنی دیر تک بات کرتے رہے؟ فرمایا وہ کام ایسا تھا کہ جو اسی وقت ہو سکتا تھا بطور مشورے کے, دیر کرنے میں صحابی کے لیے نقصان تھا, تو حضرت نے نماز میں تھوڑی سی تاخیر کی, یعنی وقت مستحب تو تھا ہی, اس میں ذرا سی تاخیر کر کے حضرت نے ان کے ساتھ ان کو مشورہ دیا اور ان کے ساتھ بعد میں مشغول رہے. قربان جائیے, اگر ہم میں سے کوئی خشک آدمی ہوتا تو شاید فتویٰ لگا دیتا کہ شریعت کے ورودھ کام کر رہا ہے. ادھر تفت التفت جمیا, حضرت جب بات کرتے تھے مکمل متوجہ ہوتے تھے, منہ پھرا کر کسی سے بات نہیں کرتے تھے. اخلاق حسنہ اپناؤ. وقت نہیں ہے, میں بہت لمبے سفر سے بھی آیا ہوا ہوں, تھکا ہوا ہوں, بھائی مولانا کو بھی جانا ہے ابھی, ورنہ میں آپ کو قرآن پر بہت کھولتا. دیکھیں نماز کے بعد میں بھی نبی علیہ السلام کو یوں کہا گیا کہ بہت لمبی نمازیں نہ پڑھے, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی رات سے کم. نماز کے بعد میں بھی حضرت کو کہا گیا بہت لمبی نماز نہیں, خرچ کرنے کے بعد میں بھی حضرت کو کہا گیا ولا تبصدها كل البسط فتقعد ملوما محصورا, فرمایا نبی بہت خرچ مت کرنا, پورا رہنے دینا اپنی ضرورت اہل و عیال کے لیے بھی. خرچ کے بعد میں بھی حضرت کو کہا تھوڑا رہنے دو, روکا گیا. نماز کے بعد میں بھی کہا گیا دعوت و تبلیغ کی برکت کیا کام ہے, لیکن حضرت کو اس میں بھی کہا گیا, فرمایا میرے محبوب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنی جان کھو بیٹھو گے. قرآن کریم کے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ تم تو ایسے جیسے اپنی جان کھو بیٹھو گے ان کے پیچھے, مطلب اتنا بھی آپ نہ رویا کرو. ان تمام چیزوں کے بعد میں تو حضرت کو تھوڑی سی بریک لگائی گئی, لیکن اخلاق کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نہیں, آپ کو اخلاق عظیم پر پہنچنا ہے. اخلاق کی 3 قسمیں, خلق حسن, خلق کریم, خلق عظیم. خلق حسن کس کو کہتے ہیں؟ خلق حسن کا مطلب میرے ساتھ آپ نے معاملہ کیا, اتنا معاملہ میں نے بھی آپ کے ساتھ کر لیا, آپ نے مجھے تھپڑ ماری میں نے بھی تھپڑ مار دی, ہو گیا خلق حسن. قرآن سے ثابت ہے جزاء السیئہ کی سیئہ تم بھی مس لیا, اس نے جتنا کیا آپ اس کے ساتھ کر لو. خلق کریم کس کو کہتے ہیں؟ خلق کریم کا معنی ہوتا ہے اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا, آپ اس کو معاف کر دو, یہ خلق کریم ہے. حق تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا فمن عفا وأصلح, فاجرب على اللہ, اگر تم معاف کرو گے خلق کریم تو اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا. اور اس سے آگے خلق عظیم ہے. خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے تمہارے ساتھ برا معاملہ کیا اس کو صرف معاف کرنا نہیں بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ احسان بھی کر دو, اس پر کچھ دے بھی دو کہ تم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا, میں آپ کو احسان میں کوئی چیز دیتا ہوں. اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے. انک لعلی خلق عظیم, پیغمبر آپ خلق عظیم پر ہے. حضرت بصری رحمت اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کھجور کا ہدیہ بھیجا اور یوں کہا کہ تو نے مجھ کو جو ثواب دیا وہ تو میں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن ادنا سی چیز پیش کر رہا ہوں اگر قبول فرما لے. اب عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے ایک مرتبہ اور اوپر سے کسی نے بے خبری کے اندر چولہے کی راکھ ڈال دی, تو شاگردان مریدان وہ پینا نہیں پرن مریدا بھی پرانن کا حال ہوتا ہے. آج تین چرائے حضرت یہ کون ہے جس نے یہ معاملہ آپ کے ساتھ کر لیا, ابھی اس کی خبر لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں, کوئی کام کی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. حضرت کا جملہ جو کتابوں میں لکھا ہے, فرمایا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ اس نے تو راگ گرائی, مالک کا احسان ہے, ورنہ تو میں آگ گرانے کے قابل ہوں, مجھ پر آگ گرائی جائے. تو بھائی خلق کریم اپنایا جائے, خلق عظیم, یہ قرآن میں بیان ہے. جزاء سیئت سیئت بمثلها فمن عفا واصلح. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے جس کو چار چیزیں عطا فرمائی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. چار چیزیں یاد کر لو. فرمایا لسانا ذاکرہ, ذکر کرنے والی زبان جس کو اللہ نے دے دی, گالی بولنے والی زبان نہیں, غیبت کرنے والی زبان. لسانا ذاکرہ, ذکر کرنے والی زبان, چاہے قرآن پڑھو, نماز پڑھو, یہ سب ذکر ہے. اچھی بات بولو, صلح کراؤ, کسی انسان کے درمیان مصالحت کرا دو, بہت اچھا, یہ سب ذکر ہے. لسانا ذاکرہ وقلبا خاشعا, ڈرنے والا دل اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری روایت سے فرمایا وقلبا شاکرا, شکر کرنے والا دل اللہ نے جس کو عطا کر دیا. چھوٹی نعمت بڑی نعمت, اللہ کا شکر. اور نمبر تین ارشاد فرمایا وبدنا صابرا, صبر کرنے والا بدن اللہ نے جس کو عطا فرمایا. مسائل تو آتے ہیں, پریشانیاں دنیا ہے آتی ہے, لیکن صبر کرنے والا بدن اللہ نے جس کو عطا کر دیا, بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا کر دی. اور چوتھی نعمت وامرأة صالحة, نیک عورت اللہ نے جس کو عطا کر دی. ذکر کرنے والی زبان نمبر دو, شکر کرنے والا دل نمبر تین, صبر کرنے والا جسم, اور نمبر چار جس کو نیک عورت اللہ نے عطا کر دی. یہ نعمت عظمیٰ ہے. بہرحال میرے بھائیو, یہ ساری باتیں قرآن میں. قرآن اسی لیے ہمیں دیا گیا کہ ہماری رہنمائی ہو, ہدایت ہو ہماری. اب تعالیٰ جل شانہ جیسے ان بچوں نے اپنے سینے میں الفاظ کو اتارے ہیں, معانی کو بھی اتارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کو قرآن کا شوق پیدا ہو, رغبت پیدا ہو, قرآن پڑھو روزانہ. ہمارے حضرت سے جب کوئی بیعت ہوتا ہے حضرت کچھ نہیں کہتے, پہلا سوال حضرت کا یہ ہو. www.attableek.com, the reviver of